Okulary. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy rozpatrzył 3 kolejne skargi na wybory prezydenckie, uznając je za zasadne, ale nie mające wpływu na wynik wyborów. Ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Od kilku tygodni nie było tak wysokiego bilansu. Światowa Organizacja Zdrowia odrzuca oskarżenia amerykańskich władz, które powątpiewają w jej niezależność. Trzy z rozpatrywanych dzisiaj skarg wyborczych Sąd Najwyższy uznał za zasadne, ale naruszenia, których dotyczyły, nie miały wpływu na wynik wyborów, przekazał Krzysztof Michałowski z biura prasowego tej instytucji. Uznane przez sąd skargi zostały napisane przez osoby, które w pierwszej turze głosowały za granicą, a w drugiej chciały oddać głos już w Polsce. W związku z tym wystąpiły one o wydanie zaświadczeń do głosowania. Natomiast zaświadczenia te nie dotarły na czas i osoby zostały pozbawione konstytucyjnego prawa do głosowania, możliwości oddania głosu. Takie też były zarzuty przekazane w tych protestach. Sąd Najwyższy uznał, że zarzuty te są zasadne, jednakże naruszenia nie miały wpływu na wynik wyborów. Byli to wyborcy z Londynu, z Manchesteru oraz ze Sztokholmu. 8 innych rozpatrywanych dzisiaj protestów Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu, bo były na przykład zbyt lakoniczne albo opisywane w nich okoliczności nie stanowiły naruszenia, które może zostać w proteście podniesione. Jedną ze skarg odrzucono. W sumie do Sądu Najwyższego wpłynęło około 6 tysięcy protestów. Na ich rozpatrzenie Sąd Najwyższy ma czas do 3 sierpnia. Wtedy też musi orzec w sprawie ważności wyboru prezydenta. 418 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej, 110, wykryto na Śląsku. Relacja Doroty Stabik z Polskiego Radia Katowice. 19 z tych osób to mieszkańcy powiatu bielskiego, 16 powiatu wodzisławskiego, a 11 powiatu cieszyńskiego. 11 zachorowań potwierdzono także w Rudzie Śląskiej, a 9 w Jastrzębiu-Zdroju. W powiecie wodzisławskim znaczna część potwierdzonych przypadków to goście weselni. Jak ustaliły służby sanitarne, zakażona była panna młoda, dlatego też kwarantanną obejmowani są wszyscy biesiadnicy. Wczoraj żołnierze Wojska Polskiego pobrali wymazy od blisko 300 pracowników kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Na 90 przebadanych do tej pory próbek 19 okazało się dodatnich. Natomiast jutro rano rozpoczynają się badania przesiewowe 300 górników z kopalni Chwałowice oraz 500 osób z kopalni Bielszowice. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, czym zryje zagranica. Szef Światowej Organizacji Zdrowia apeluje do władz Stanów Zjednoczonych, by nie używały pandemii koronawirusa do sporów politycznych. Odrzucił też oskarżenia amerykańskich polityków kwestionujące jego niezależność. Chodzi o amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który w Londynie powiedział, że Chiny kupiły sobie WHO. O szczegółach Wojciech Cegielski. Podczas wideokonferencji prasowej Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że rolą WHO nie jest angażowanie się w politykę, ale działanie na rzecz ochrony zdrowia. Podkreślił, że oskarżenia pod jego adresem są kłamstwem. Te komentarze są nieprawdziwe, bezpodstawne i nie do zaakceptowania. Celem działań naszej organizacji jest ratowanie życia i to jedyna rzecz, która jest dla nas istotna. Administracja Donalda Trumpa wielokrotnie oskarżała WHO, że ta jest stronnicza i zbyt wolno reagowała na pojawienie się koronawirusa w Chinach. Światowa Organizacja Zdrowia wielokrotnie przedstawiała z kolei kalendarz swoich działań z początku pandemii, a szef WHO powtarzał, że wiązanie koronawirusa z polityką tylko utrudnia walkę z wirusem. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że wstrzyma amerykańską składkę do WHO. Jego krytycy twierdzą jednak, że atak na organizację ma odwrócić uwagę od nieskutecznej walki z pandemią w USA. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Na Pomorzu Zachodnim żniwa już rozpoczęte. Rolnicy zaczęli kosić m.in. jęczmień i rzepak, a jak im idzie, to sprawdził Kamil Nieradka. Sylwester Kubiak ze wsi Czarnogłowy w gminie Przybiernów ma do skoszenia 280 hektarów. To około 2 tygodni ciężkiej pracy, oczywiście przy dobrej pogodzie. W przypadku jęczmienia liczy, że zbierze ponad 5,5 tony ziarna z hektara. To nie jest zły wynik, bo choć susza w tym roku była, na szczęście nie tak mocna jak w roku ubiegłym. Trzeba się cieszyć z tego, co ziemia wydała. Brakło nam tej wody, brakło nam opadu w czerwcu. W

jestem jak internat. Wolne pokoje, dom do wynajęcia. Każdy może we mnie zamieszkać. No myślę, że już kojarzą Państwo to brzmienie i rozpoznają brzmienie zespołu Nic Wielkiego. Nowa płyta świeżutka, pachnąca, żółciutka, syjamskie bliźnięta, taki nosi tytuł. No właśnie, nowa płyta, a ty już śpiewałaś razem z dziewczynami. Ale bo one akurat tę piosenkę to śpiewają już od pewnego czasu na koncertach, bo jak doskonale wiesz, jak Państwo być może też wiedzą, na tę płytę zespołu Nic Wielkiego, ja tam nie chcę nikomu liczyć lat, ale jakieś 18 czekaliśmy. No dość długo, dość długo. W 2002 roku, jeśli dobrze pamiętam, ukazała się ta debiutancka płyta zespołu Nic Wielkiego. Potem w 2016 była taka zapowiadająca te syjamskie bliźnięta epka. No i od tej epki minęły 4 lata do tej nowej płyty, a w międzyczasie no, na paru koncertach byłam i tych piosenek słuchałam. A nawet nagrywałam. No właśnie. No tak, tak. Zespół Nic Wielkiego zawsze emanuje dobrą energią ze sceny, ale mam wrażenie, że te piosenki, które, no, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, znamy niektóre od dłuższego czasu, na tej płycie błyszczą. I nie wiem, czy to zasługa gościa, Marcina Borsa, który... To jest świetny producent muzyczny. Wystąpił na tej płycie, ale też ją nagrał, zgrał. No, w każdym razie polecamy. Nic Wielkiego, syjamskie bliźnięta. Bardzo ładna płyta. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Tydzień temu Janusz de Blesem wreszcie odkrył, że czasem, proszę Państwa, czytamy sobie w myślach. Tak sobie a propos myśli pomyślałem, że to pewnie dzięki temu, iż nadajemy z Tereską Drozdą i Januszem na tych samych falach, możemy wciąż wspólnie od prawie 13 lat, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, dzielić się z Państwem nagraniami i myślami w Gitarą i Piórem. Tereska określiła poprzednią szufladę jako postscriptum do swego wywiadu z Grzegorzem Bukałą sprzed 10 czy 11 lat, ale tak naprawdę to dziś będzie dopiero to postscriptum, w każdym razie świadome postscriptum, gdy przed rokiem, 3 sierpnia na giełdzie piosenki w Szklarskiej Porębie nagrywałem Grzegorza Bukałę z zespołem. Nikomu nie śniło się, że będzie pandemia i że w tym roku nie spotkamy się jak zwykle w bazie pod Ponurą Małpą. Na szczęście są nagrania. Sytuacja, jak choćby ta obecna, umacnia mnie w przekonaniu, że naprawdę warto nagrywać, warto utrwalać ulotne chwile, które już za chwilę stają się historią. Proszę mi wybaczyć te zabawy słowami. Nigdy nie wiadomo, co zdarzyć się może. Kiedyś dałem Januszowi z dna szuflady bardzo stare nagrania Wałów Jagiellońskich. Wspominał o tym ostatnio. Dałem i zapomniałem, ale gdy na początku sierpnia szykowałem się do wyjazdu na Kaszuby i nie byłem pewien, kiedy wrócę, wysłałem od tak, na wszelki wypadek, na zapas, materiały do szuflady na 16 lipca. Janusz rozpakował je dopiero po audycji nadanej jeszcze tydzień wcześniej, tej z archiwaliami o Grzegorzu Bukale z moimi starymi nagraniami Wałów. i znalazł wśród Wdzycki blues Grzegorza Bukały. Jak mówią, przypadki zdarzają się podobno tylko w życiu i kiepskiej literaturze. Ja z kolei sięgnąłem po nagrania Bukały, by przypomnieć po roku giełdowe klimaty, by choć w części wypełnić pustkę po odwołanej giełdzie w Szklarskiej Porębie. A wśród Wdzycki blues wybrałem dlatego, gdyż właśnie wybierałem się w tamte okolice, znane mi zresztą dobrze od strony wody, lądu i ballady. Wielokrotnie płynąłem szlakiem Wdyka Jakiem, więc i przez jezioro Wdzyckie. Bywałem też nad nim przed laty ze dwa razy na Bazunach. Było to w latach 80. Stąd znane mi są takie miejsca jak Wdzydze Kiszewskie, Czarna Woda czy miejscowość o cudnej nazwie Złe Mięso. Gdy teraz przejeżdżałem z przyjaciółmi przez Złe Mięso, przyznają Państwo, brzmi to nieźle. Wspomniałem, że gdybym planował budowę zakładu mięsnego, byłaby to znakomita lokalizacja. Ale wróćmy do występu Grzegorza Bukały pod metaforą. To miejsce znajduje się w samym centrum Szklarskiej Poręby, tak chętnie odwiedzanej również przez Niemców. Myślę, że z przyczyn sentymentalnych. Dlatego nagłośnione jodłowanie Grzegorza Bukały pod metaforą nabrało specyficznego kontekstu, zwłaszcza, że w domu przy sąsiedniej ulicy pod łuszczącą się farbą na elewacji odczytać można stare gotyckie litery. To jeszcze jeden niechybny hit. Niechybny to jest miękkie H. Niechybny hit. O, tak byłoby. Jeszcze jeden niechybny hit. Cośmy sobie go napisali. Jedyna trudność polega na tym, że on nie jest w naszym ojczystym języku. Myśmy go napisali w języku troszkę nam obcym, teoretycznie przynajmniej, a mianowicie po enerdowsku. W przepięknym języku Schillera i Honeckera. I dla tych, co jednak nie kumają tego języka, to streszczę w tej piosence, nie bójmy się tego słowa, w tym utworze chodzi o głęboką, odwieczną i niezbywalną przyjaźń polsko-enerdowską. Namiętnie śpiewają ją, z tego co do mnie dotarło, górale enerdowscy z Gór Harcu. Bardzo im się ona spodobała. Mam nadzieję, że i wam się spodoba i troszkę rozluźni, bo tacy spięci siedzicie czemuś, nie wiedzieć. Pak, pak, pak, pak. Dwa słowa, to pak, pak, to nie jest takie pak, pak. To jest klasyczny enerdowski zaśpiew ludowy, który pomaga w tym takim połączeniu się przekazu artystycznego z odbiorem wrażliwych ludzi na widowni. A pak, pak, pak, pak, pak, pak i... Jori, jori, jori, hi, jorolololori, jori, jori, hi. Jori, jori, jori, jorolololori, jorolololori, hi. Jori, jori, jori, hi, jorolololori, jori, jori, hi. Jori, jori, jori, jori, jori, jori, hi. Pack, pack, pack, pack, pack, pack, schön. Meine große, schöne Mutti Laub, Säger und Schnaps. Schwarze Rose, Benzin, du bist fein, du Schlag, Ibesola. Jori, jori, jori, hi, jorolololori, jori, jori, hi. Jori, jori, jori, jorolololori, jorolololori, hi. Jori, jori, jori, hi, jorolololori, jori, jori, hi. Jori, jori, jori, jori, jori, jori, hi. I pak, pak, pak, pak. Ale teraz dołożymy jeszcze trochę ruchu scenicznego, a dokładnie widownianego. Tak jak w Kołym Brzegu, pamiętacie? Tam się frekwencja lewo, prawo, lewo. A po enerdowsku będzie links und rechts. Links und rechts. Links und rechts. No, dobrze wam idzie. Meine kleine Rosamunde Kartoffel, schlaf mit Sa. Framuga Zigaretten, Gitarren, Wein, Fräulein, nie zusammen. Jori, jori, jori, hi, jori, jori, jori, hi, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, hi. Yori yori yori hi yori yori yori yori yori hi yori yori yori yori yori yori hi. Jawohl! Pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ale musicie się bardziej rozhulać, bo teraz zbliżamy się do bardzo optymistycznej puenty, więc musicie być na nią przygotowani. Pak, pak, pak, pak, links und rechts. Schön! Lecimy! Meine liebe Donnerwetter, salce son, alles gut, smacznego. Herr Franz Beckenbauer, natürlich Hitler kaputt, i fajno jest. Jori, jori, jori, hi, jorolololori, jori, jori, hi. Jori, jori, jori, jorolololori, jorolololori, hi. Jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, jori, hi. Dankeschön. Tomek Pasta Pastusza, Adaś Budziński, Zbynio Dajny i za moimi plecami Pastorius gitary basowej, Dziako, Wojtek Sokołowski. Kochani, jedyna piosenka, której nadałem tytuł z melodią, a nazywa się ona Od wesela do Orwella, karuzela, karuzela. Ole, tak zapomniałem dodać, oczywiście ole. Cza, cza, cza jeszcze powinno być. I tutaj lepiej nastroić. Wolności smak poznałem, to mój grzech. Czasami nadstawiałem dla niej łeb i znów podnoszę skroń i trwam u drzwi, bo ktoś na klatce szczy. Nieraz smakował gorzko z masłem chleb, więc raz ty powiedz polsko sorry mnie. Wyklęty powstał lud, kolanom lże. To cud, cud ziemi tej. Odnaleźli im złoty róg, odzyskali im czapkę z piór. Zaśpiewajmy hej, chochoły, ile sił. Tomorrow belongs to me. Nie będzie żaden Niemiec w twarz nam pluł. Nie porzucimy ziemi, skąd nasz ród. Tylko gorzki śpiew dobiega skał. Góralu, czy ci żal? O matko częstochowsko, usłysz śpiew, by Polska była Polską wzdłuż i wszerz. Z ruiny wstaje kraj, ze zgliszcz po P.O. Nasz raj, nasz sen, nasz dom. Odnaleźli im złoty róg, odzyskali im czapkę z piór. Zaśpiewajmy hej sokoły, ile sił. Tomorrow belongs to me. Odnaleźli im złoty róg, odzyskali im czapkę z piór. Zaśpiewajmy hej sokoły, ile sił. Tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Bukała, od Wesela do Orwella Karuzela, nagranie z giełdy w Szklarskiej Porębie z zeszłego roku. No właśnie, czy kojarzą Państwo ten refren Tomorrow Belongs to Me? No tak, on się może z różnymi, myślę, rzeczami kojarzyć, ale chyba to pierwsze skojarzenie to jest kabaret Boba Fossa. Film Kabaret, 72 rok, 8 Oscarów. No dla tych, którzy nie oglądali, niech posłuchają. The sun on the meadow is summer even. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says a whisper of us arise. Tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. Your children are waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, fatherland, show us a sign. The children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs to me. Oh, fatherland, show us the sign. Your children have waited to see. The morning will come when the world is mine. Tomorrow belongs, tomorrow belongs, tomorrow belongs. No brzmi to potężnie, ale też myślę, że ci, którzy obejrzeli ten fragment w filmie, obejrzeli cały film i słyszą tę piosenkę w kontekście, no to mają już nigdy nie posłuchają jej na plecach, tak. Obojętnie. Tak, bo ten kontekst jest tutaj szalenie ważny. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz będzie taka malutka pigułka, którą dostaliśmy z nadmorza, z Kołobrzegu. Nazywam się Rafał Kowalkowski, jestem z Kołobrzegu. Muzyka była ze mną od zawsze, bo gram na gitarze od 15 roku życia i piszę teksty. Wtedy też uczestniczyłem w różnych konkursach i festiwalach, ale przez ostatnie 20 lat grałem tylko dla siebie. Głównie ze względu na charakter mojej pracy, ponieważ pracuję na morzu, mam dyplom kapitana żeglugi wielkiej i tak naprawdę trudno było tam realizować swoją pasję. Ale ostatecznie stwierdziłem, że przyszedł czas na to, żeby nagrać te moje piosenki i tak powstała płyta Fotografia, a w tej chwili pracuję nad kolejną. Po prostu to jest dla mnie miks wszystkiego, co kocham i czuję, czyli szant, poezji śpiewanej, rocka i popu. W moich tekstach staram się zawrzeć jakąś opowieść na bazie własnych doświadczeń. Moje piosenki nie są znane, zostały wydane na początku tego roku. A fotografia to kolejna moja pasja. W roku 2009 założyłem portal fotograficzny Fotoferia i w tej chwili zajmuję się fotografią portretową. Góra w niebie to piosenka poświęcona ludziom, którzy zginęli w górach. W szczególności jest dla Tomka Mackiewicza oraz Ewy Pacanowskiej. Ewa zginęła w lawinie w Tatrach w 2003 roku. Byłeś tam na górze, byłeś tam pod niebem, szedłeś po tej chmurze, jak daleko nie wiem. W brodzie miałeś gwiazdy i szron na policzkach. W tym kamieniu każdy włosy na urwiskach. Zostawcie go tam, niech pilnuje bramę do nieba. Zostawcie go tam, niech przepuszcza tych, co już nie ma. Zostawcie go tam, niech przelicza w dole jeziora. Zostawcie go tam, on powróci, gdy nadejdzie pora. Niech nam zsyła lawiny, niech nam zsyła te deszcze. Żyć tam wiecznie powinien, a my pamiętajmy jeszcze. Niech tam górę zdobywa, codziennie jest na jej szczycie. Niech się śniegiem okrywa, czeka na nas tam o świcie. Codziennie jest na jej szczycie. Niech się śniegiem okrywa, czeka na nas tam o świcie. Niech tam górę zdobywa, codziennie jest na jej szczycie. Niech się śniegiem okrywa, czeka na nas tam o świcie. Rafał Kowalkowski, przesyłka z Kołobrzegu. No tak sobie myślę, że marzenie o tym, żeby zostać kapitanem żeglugi wielkiej, to może być takie chłopięce marzenie o tym, żeby zostać strażakiem. Każdy chłopiec w pewnym momencie chyba o tym marzył, ale okazuje się, że nawet jeśli się spełni to marzenie, to człowiek często do zrobienia ma w życiu jeszcze dużo więcej. Mm. Tak, bo i zdjęcia, i muzyka. No tak to wszystko się kręci. Wracamy do płyty. Debiutanckiej płyty Izabeli Szafrańskiej pod tytułem Z bursztynu. Powiedziałeś, wysiądź ze mną na tej stacji, kiedy pusto w mym przedziale się zrobiło. Propozycja była śmiała i kusząca, ale z czasem myślę o niej bardziej miło. Powiedziałeś, wysiądź ze mną na tej stacji, świetna sprawa, obce miasto i my dwoje. Bilon mam na start i nie dbam, ile racji. No i chcę ci podarować życie swoje. Nie wiem gdzie, nie wiem kim bym dzisiaj była, gdybym ja wtedy tam nie odmówiła. A twój głos, a twój głos ukryty w żarze został mi jak tajemne tatuaże. Nie wiem gdzie, nie wiem kim bym dzisiaj była, gdybym ja wtedy tam nie odmówiła. Słyszę cię, gdy o lepszym życiu marzę, widzę cię, mam tajemne tatuaże. Ty mówiłeś tak namiętnie ożywiony, wyławiałam tylko pojedyncze słowa. Ta zabawa coraz bardziej mnie wciągała, z tyłu głowy jakiś głos mnie wciąż hamował. Twe gorące szepty przeszły po ramionach, aż do szyi wielką siłą przekonania. Powiedziałam, gdy chcesz byśmy byli wiecznie, to musimy dzisiaj zacząć od rozstania. Powiedziałeś, wysiądź ze mną na tej stacji, świetna sprawa, obce miasto i my dwoje. Bilon mam na start i nie dbam, ile racji. No i chcę ci podarować życie swoje. Izabela Szafrańska i wbrew pozorom nie jest to piosenka z repertuaru Céline Dion. Słowa napisał Jan Kondrak, a za muzykę i za aranżację odpowiada Marcin Partyka. Piosenka pochodzi z płyty pod tytułem Z bursztynu, a przypominamy tę płytę Izabelę Szafrańską, bo zauważyłem, że Izabela Szafrańska wybiera się do Kudowy. Do Kudowy na CZPL festiwal, który rozpoczyna się tam po raz piąty jutro i za chwilę opowiem Państwu o tym troszkę więcej. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Te mamy często opowiadają nam o tym, jak nagle nie ma nic, jest cicho. Cisza. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz słów kilka o tych różnych czeskich wątkach, które Państwu obiecaliśmy. Izabela Szafrańska, tak jak Janusz już powiedział, będzie tegorocznym gościem CZPL Festiwalu w Kudowie Zdroju, który mimo pandemii się odbywa, choć oczywiście w takiej formie hybrydowej, powiedziałabym, ponieważ część wydarzeń będzie online, między innymi Iza będzie śpiewała online, to znaczy piosenka, którą ona zaśpiewa w takim specjalnym, zarejestrowanym wcześniej koncercie galowym. To będzie piosenka, której za chwilę posłuchamy, ale nie w wykonaniu Izabeli Szafrańskiej, ale w oryginale. I trochę Państwu o tej piosence opowiem. Nie mogę, mam nagranie, jak Iza śpiewa ten utwór, ale nie mogę go Państwu jeszcze dzisiaj wyemitować, ponieważ no, ta premiera musi się odbyć w Kudowie, ale... No ale jak to będzie, że wczasowicze, kuracjusze będą sobie siedzieli na ławeczkach w parku z tabletami? Nie, nie z tabletami, będzie wielki telebim i na tym telebimie będzie można oglądać, właściwie to nawet nie będzie koncert, tylko zbiór teledysków specjalnie nakręconych na potrzeby festiwalu, ale będzie też moderator, który na żywo będzie to wszystko prowadził, ale będą też takie mniejsze trochę koncerty, to znaczy recital Kuby Blokesza, który przecież ma w swoim repertuarze sporo przełożonych także przez siebie, choć nie wyłącznie przez siebie, czeskich piosenek, choćby Jaromira Nohawicy czy Karela Kryla. Będzie też recital, to w sobotę, w niedzielę, na koniec festiwalu, Renaty Dressler, czesko-polskiej czy też polsko-czeskiej znakomitej artystki, świetnej szansonistki, która śpiewa po czesku na przykład takie piosenki jak Jaka róża, taki cierń, albo Rebekę. I to na żywo. I to będzie na żywo. Będzie też konkurs, do którego się jeszcze można zgłosić. No to po te wszystkie szczegóły dotyczące tego, co tam się w Kudowie będzie działo, co będzie online, co będzie w Kudowie bezpośrednio, odsyłam Państwa na strony internetowe CZPL Festiwalu. I bardzo się cieszę, a impreza od tego roku będzie nosiła imię Pawła Królikowskiego, bo on ten festiwal wymyślił i stworzył 5 lat temu i też sporo jego piosenek w tym roku na festiwalu się pojawi. No ale biegnę do tej piosenki, którą w Kudowie Zdroju zaśpiewa Izabela Szafrańska. To jest piosenka, o której zaczęłam Państwu już mówić w ubiegłym tygodniu, ponieważ pomyślałam sobie, że już tyle przez ten tydzień napięcie rosło. Czekaliśmy na ten moment, na twoje pojawienie się w studiu z tą płytą, żebyśmy wreszcie mogli posłuchać tej piosenki. Ponieważ mówimy naprawdę o różnych tych czeskich wątkach i przede wszystkim skupiamy się jednak na nowościach i na tym, co się dzieje tu i teraz, ale konteksty też by się mam wrażenie, odrobinę przydały. I pomyślałam, że takie konteksty będę Państwu pomalutku wrzucać. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy posłuchali piosenki, która nosi tytuł Modlitwa pro Martu w wykonaniu Marty Kubiszowej. To jest niezwykle ważna i taka wielka postać na czeskiej scenie muzycznej. Ona śpiewała też w tym trio Golden Kids z Heleną Wondraczkową i z Wacławem Neckarzem. Oni pod koniec lat 60. po prostu, no, nie było popularniejszego zespołu ani w Czechach, ani chyba być może w ogóle w całym tym naszym bloku. No to były wielkie, wielkie, wielkie gwiazdy, a wszyscy oni też mieli kariery solowe. Marta Kubiszowa także, ta jej kariera solowa się pięknie rozwijała i ona nagrała właśnie w tym mniej więcej czasie, czyli pod koniec lat 60. swoją debiutancką płytę, która nosiła tytuł Songi a Ballady. Ale niestety czarne chmury nad Martą Kubiszową zebrały się w sierpniu 1968 roku, tuż po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, ponieważ piosenka, którą Marta Kubiszowa nagrała, zresztą zupełnie niewinna, napisana bez żadnego kontekstu politycznego, napisana do historycznego serialu telewizyjnego, ta piosenka jakby w kontekście stłumienia, bardzo, bardzo brutalnego stłumienia praskiej wiosny, czyli takiej próby stworzenia socjalizmu z ludzką twarzą, stała się no, hymnem po prostu, taką pieśnią protestu. Znamy takie przykłady też z naszej historii, że piosenki dostawały nagle w kontekście zupełnie nowych znaczeń. I ta piosenka, ta modlitwa pro Martu została napisana, jak powiedziałam, do serialu historycznego. Ona się pojawiła jeszcze w ogóle przed wkroczeniem wojsk Układu Warszawskiego w tej przestrzeni publicznej. Wyemitowało to radio. Ona się zaczyna od takich słów. At mir dal zustawa z touto krainą. Czyli niech pokój będzie w tym kraju. I ta piosenka, pomimo tego kontekstu, tej siły rażenia, jaką miała, jeszcze się zdążyła ukazać na płycie, tej solowej, pierwszej płycie Marty Kubiszowej, a ta płyta się ukazała w lipcu 69 roku, czyli prawie rok po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, bo nam się też wydaje, że ten sierpień to było takie jak ucięcie nożem, tak jak nasz stan wojenny, ale to tak nie było, ponieważ to stłumienie praskiej wiosny, te restrykcje i rygory, które były wprowadzane, to postępowało, to się działo stopniowo. I dlatego ta płyta jeszcze się zdążyła ukazać, ta debiutancka płyta Marty Kubiszowej. Na niej jest ta modlitwa i za chwilę jej posłuchamy. Potem było drugie wydanie tej płyty i na tym drugim wydaniu już tej modlitwy nie było. A Marta Kubiszowa kilka miesięcy też po wydaniu tej płyty z powodu prowokacji Służby Bezpieczeństwa została w ogóle wykasowana z historii muzyki Czechosłowacji i wróciła na scenę dopiero w 1989 roku. Jak sama mówi, rozpoczęła wtedy swoją drugą karierę. Modlitwa dla Marty. Zlopa, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou. Marta Kubiszowa, modlitwa Promartu z 69 roku z tej płyty. W 2017 roku po raz pierwszy ta płyta w takim brzmieniu, w jakim się ukazała w 69 roku, ukazała się na kompakcie. No i my odtworzyliśmy z kompaktu tę piosenkę. No ale gdybym nie słyszał tej opowieści, no to słysząc tę piosenkę przez radio na przykład, prawda? Nie przypuszczałbym, że takie emocje i takie opowieści się za, takie historie się za tą piosenką kryją. Ale jeszcze dosyć istotne jest to, że tekst tej piosenki jest inspirowany XVII-wiecznym wierszem, testamentem umierającej matki jednoty braterskiej Jana Amosa Komeńskiego. I jeszcze fragment, właśnie ten wers At mir dal zostawa z tą Ukrainą jest też wyryty na pomniku, nie tak dokładnie, to jest jakby parafraza, ale też ten wątek pojawia się na pomniku Jana Husa na Staromiejskim Namiestie w Pradze. Więc wszystko to po prostu jest tak ze sobą połączone i powiązane. I tę piosenkę zaśpiewa Izabela Szafrańska właśnie? I tę piosenkę zaśpiewa właśnie Izabela Szafrańska i za tydzień, jeśli będą Państwo mieli ochotę, to już wtedy w wykonaniu Izy Szafrańskiej będziemy mogli do niej wrócić. No a teraz rzecz współczesna, ale sięgająca trochę do przeszłości. Mianowicie za dwa dni, 25 lipca, minie 40. rocznica śmierci Włodzimierza Wysockiego. I z tej okazji Jaromir Nohawica zagra koncert, taki koncert online ze swojego poddasza. Takich koncertów Jarek już zagrał kilka w czasie tej pandemii. Ostatnio po polsku. Ostatnio cały po polsku. Ten będzie po czesku, po polsku, po rosyjsku i po słowacku, bo Jaromir Nohawica zapowiada, że te piosenki, pieśni Włodzimierza Wysockiego będzie śpiewał w tłumaczeniach, różnych tłumaczeniach oraz w oryginale. Ale mówię, że to jest współczesność i to jest taki rzeczywiście news ostatnich dni, że ten koncert się odbędzie, ale Włodzimierz Wysocki i Jaromir Nohawica towarzyszy od samiutenkiego początku jego twórczości. Nohawica, o czym mało kto wie pewnie z Państwa, ma również na koncie płytę, która nosiła tytuł Pisnie pro WW, czyli piosenki, pieśni dla Włodzimierza Wysockiego. Ma w ogóle w swoim repertuarze utwór, który nosi tytuł Piseń pro WW. I to jest piosenka, jedna z najstarszych w ogóle w jego repertuarze. Ona się pojawiła na takiej płycie, właśnie na tej płycie z tymi pieśniami dla Włodzimierza Wysockiego, przy czym to w ogóle nie był long play, tylko to były dwie epki. To była taka podwójna składana płyta z tymi dwiema malutkimi płytkami, w sumie 8 piosenek. Autorskie piosenki Jaromira Nohawicy, ale właśnie z tą dedykacją. Natomiast, i to była w ogóle jedna z płyt pierwszych, jakie się ukazały z piosenkami Nohawicy w Czechach. W 2012 roku Jaromir Nohawica zagrał również taki koncert, gdzie połączył Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawę. W swoim pierwszym koncercie, jaki zagrał publicznie, pojawiły się też piosenki Okudżawy i Wysockiego, więc to jest taka tradycja, do której on w bardzo, bardzo wyraźny sposób się odwołuje. No i to jest taki utwór, którego jeszcze na pewno nie słuchaliśmy tutaj, a pewnie też wielu z Państwa go nie słuchało, bo myślę, że tej pieśni dla Włodzimierza Wysockiego w wykonaniu Jarka Nohawicy teraz sobie posłuchamy. Będzie trzeszczeć. W kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde, ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba, jako by zázrakem náhle se zjevíš zde. Psal jsem ti dopisy, ach, těžko se ti píše, zmuchlané, zmuchlané, letěli přes pokoj, po páse ukloním. Přešťasten, kdybys přišel, miňa zavůd Járek, a kak ti běl, druh můj. Miňa zavůd Járek, a kak ti běl, druh můj. zajisté omluvíš, můj přízvuk kostrbatý, jsem pouhý samouk, ač kdysi dobrý žák, své školní sešity dávno jsem dávno ztratil, na dobro zapomněl, kam dávat měkký znak. Špatně mě učili slovíčkům z učebnice, ty za to nemůžeš, a já byl ještě kluk. Časem jsem pochopil, a dneska je mi 30, miňa zavůd Járek, a kak ti bia, můj druh, miňa zavůd Járek, a kak ti bia, můj druh. Říkali přátelství a mysleli tím sebe, říkali na věky a mysleli tím snad. Já za to nemůžu, tak si to kor moc neber. Náš dům má spoustu zvonků, na můj zvoň čtyřikrát. Dopsat své životy až do poslední tečky, pak ať se rozláme náš starý psací stroj. Karavany jdou dál, ať vyjou vlčí smečky, miňa zavůd Járek, a kak ti bia, druh můj, miňa zavůd Járek, a kak ti bia, druh můj. Já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance, tak jsme se minuli v čase i prostoru. Poslouchám písně tvé, a to je moje šance proplout svou planetou od stola nahoru. V kuchyni na mém stole je pořád kousek chleba a buchty martininy, máš-li je jak já rád. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba, miňa zavůd Járek, a kak ti bia, můj brat, miňa zavůd Járek, a kak ti bia, můj brat. No dziwnie to brzmi, ale to też musimy pamiętać, że to jest stara płyta. Bardzo stara płyta, 88 rok. Te nagrania nigdy nie zostały wydane na kompakcie, nigdy nie zostały odczyszczone i wznowione. Ale jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że jest taka piosenka, którą znaleźć można na płycie Dziwne Stoletie. Ona otwiera w ogóle płytę Dziwne Stoletie, Divoke Konie, jeśli państwo pamiętają. I to jest też piosenka inspirowana Włodzimierzem Wysockim i ta piosenka pojawiła się na zupełnie, absolutnie pierwszej epce Jaromira Nochawicy, która wyszła w 1985 roku. Na tej płycie były 4 piosenki i były tam też te Divoke Konie. 25 lipca, za 2 dni, 40. rocznica śmierci Włodzimierza Wysockiego i specjalny koncert Jaromira Nochawicy jemu poświęcony. No ja przyniosłem jeszcze 2 płyty, na których pojawiają się piosenki Włodzimierza Wysockiego. To, że Mirosław Czyżykiewicz śpiewa od czasu do czasu Wysockiego, to już państwo wiedzą, no ale też mamy takiego artystę, który od ładnych paru lat jest w Polsce, a jest Rosjaninem, Jewgen Malinowski się nazywa i on właśnie zorganizował w tym roku spotkanie z synem Włodzimierza Wysockiego, które odbyło się w Warszawie. No bo organizuje też festiwal poświęcony Wysockiemu. I od paru miesięcy nosiliśmy się z zamiarem opracowania tych nagrań. No i jesteśmy już blisko. Właściwie znaczna część nagrań jest przetłumaczona. W tekście mamy to, trzeba to ewentualnie nagrać, zmontować, no i zobaczymy, może za tydzień nam się uda przygotować przynajmniej pierwszy odcinek tego spotkania. Pretekst, myślę, jest dobry, lepszego nie będzie, lepszy trudno sobie wyobrazić, jako się rzekło. No i to właściwie wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na ten dzisiejszy wieczór. Ty, rozumiem, do Kudowy? Ja do Kudowy, a potem do Pragi. Przepraszam, także wrócę dopiero w sierpniu, no bo Praga ciągle wzywa i ciągle jeszcze jestem nienasycona po tej pandemii. No to dziękujemy Państwu. Iwanka Kunewa, Teresa Drozda, Janusz Deblesem. Janusz Deblesem, kłaniamy się pięknie i słyszymy się za tydzień. Bądźcie Państwo bezpieczni i uważajcie na siebie. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy